ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में कुल चार सूत्र हैं, उनमें से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। तथा प्राणा यह प्रथम सूत्र है, इस सूत्र में भाष्यकार भगवान ने तथा शब्द का प्रयोग किया है और ये पाद के यानी प्रकरण के प्रारंभ में ही तथा शब्द आया। तथा शब्द के को अपेक्षा होती है उपमान की, और यहां पर कोई उपमान प्रतीत नहीं हो रहा है जो तथा शब्द के अपेक्षा को पूर्ण कर सके, इसलिए साकांक्ष तथा शब्द का प्रयोग एकदम प्रारंभ में अनुचित प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार की जो आशंका है इसका समाधान भाष्यकार भगवान ने न उदाहरण उपात्तेनापि उपमानेन संबंधोपपत्ते इत्यादि ग्रंथ से करना प्रारंभ किया। ये बताया कि तथा प्राणा इस प्रारंभ सूत्र में भी तथा शब्द का प्रयोग उचित सिद्ध होगा, अनुचित नहीं है। क्यों अनुचित नहीं है? तो कहते हैं तथा शब्द को अपेक्षित उपमान आवश्यक नहीं कि सूत्रस्थ ही हो, सूत्र का विषयभूत जो वाक्य है श्रुति का, और उस श्रुति वाक्यस्थ उपमान के द्वारा भी तथा शब्द की आकांक्षा शांत की जा सकती है। और तथा शब्द निराकांक्ष होकर के उदाहरण वाक्य में जो लोकादि उपमान है उनको उनका तथा सूत्रस्थ प्राणा पद का उपमान उपमेय भाव बताएगा। ये कहेगा कि जैसे उदाहरण वाक्यस्थ सभी लोक सभी देव एवं सभी भूत ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, तथा का अर्थ वैसे ही लोकादि की ब्रह्म से उत्पत्ति के तरह ही प्राणों की भी ब्रह्म से उत्पत्ति होती है, प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। ये तथा प्राणा सूत्र का अर्थ हो जाएगा। इसलिए तथा शब्द का प्रयोग प्रकरण के प्रथम सूत्र में भी अनुचित नहीं है, उसकी उपमान विषयक आकांक्षा उदाहरण वाक्यस्थ लोकादि से पूरी हो रही है, इसलिए वो उचित प्रयोग सिद्ध होगा। एक समाधान ये कर दिया, और उस नियम का पालन करते हुए भाष्कर भगवान ने यह समाधान दिया कि दृष्टांतो दार्ष्टांतिक सन्निहितो वाच्य, ये जो नियम है इस नियम के आधार पर ये समाधान हुआ। लेकिन ये देखा जाता है कि कई शिष्टों ने इस नियम का पालन नहीं किया। व्यवहित दृष्टांत भी बताया है, दार्ष्टांतिक की अपेक्षा व्यवहित दृष्टांत का प्रयोग करने के लिए परामर्श करने के लिए भी तथा के पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग शिष्टों के द्वारा किया हुआ देखा जा रहा है। तो कहां पर किया है शिष्टों ने ऐसा प्रयोग, ये जब प्रश्न आया तो इसका उत्तर देते हुए अथवा पान व्यापच्च तद्वत, ये जयमिनी जी का सूत्र उदाहरण के रूप में भाष्यकार भगवान ने बताया। तो कहा कि पान व्यापच्च तद्वत इस सूत्र में जो तथा का पर्यायवाचक तद्वत शब्द है इसे भी उपमान की अपेक्षा है, उपमान सापेक्ष ये भी है, जैसे तथा प्राणा में तथा शब्द उपमान सापेक्ष है, और वहां पर भी तद्वत शब्द के द्वारा अपेक्षित उपमान सन्निहित नहीं है। तो सन्निहित उपमान न होने पर भी वो प्रयोग उचित है, व्यवहित वो उपमान का परामर्शक है, व्यवहित उपमान उसकी उपमान विषयक आकांक्षा को शांत कर रहा है। तद्वत इसकी वो व्यवहित उपमान है अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरण में जो पूर्व पक्ष के द्वारा अपनाया गया न्याय, उसे कहा गया वो व्यवहित उपमान, और उससे तद्वत इस उपमान की अपेक्षा करने वाले शब्द की उपमान विषयक आकांक्षा शांत हो रही है। जैसे ऐसे वो तो दृष्टांत होगा, ऐसे तथा प्राणा में तथा शब्द को उपमान की अपेक्षा है, और तथा शब्द की इस उपमान विषयक आकांक्षा को शांत करने के लिए सूत्रस्थ ही उपमान यदि लेना है तो तृतीय पाद के प्रारंभ में वियद अधिकरण में ब्रह्म से वियत शब्दित आकाश की उत्पत्ति बताई गई है, आकाश को ब्रह्म का विकार बताया गया, तो अर्थ निकलेगा कि जैसे तृतीय पाद के प्रारंभ में वियत अधिकरण आकाश को ब्रह्म का विकार बता रहा है, ऐसे तथा प्राणा ये प्राण उत्पत्ति अधिकरण भी आकाश की ब्रह्म से उत्पत्ति को दृष्टांत बना करके प्राण की ब्रह्म से उत्पत्ति का ज्ञापक होगा, वियत और प्राणों का उपमान उपमेय भाव बनेगा, ये व्यवहित उपमान होगा। इसी को समझाने के लिए भाष्यकार भगवान ने भाष्य में पान व्यापच्च तद्वत इत्येवम् आदिषु व्यवहित उपमान संबंधस्य अपि क्या है आश्रितत्वात्, ये ग्रहण किया है, ये वाक्य लिखा है, और इस वाक्यस्थ पान व्यापच्च तद्वत ये जो उदाहरण है मीमांसा का उदाहरण है उसे समझाने के लिए टीकाकार ने भाष्यकार भगवान ने तो एक छोटा सा वाक्य लिखा पान व्यापच्च इत्यादिषु व्यवहित उपमान संबंधस्यापि आश्रितत्वात्, एक छोटा सा वाक्य है, इसको समझाने के लिए टीकाकार ने दो पृष्ठ में पूर्व मीमांसा के तीन अधिकरणों को प्रस्तुत किया है, और वो तीनों अधिकरण ठीक से ध्यान में आएंगे तब जाकर के भाष्य के उस छोटे से वाक्य का अर्थ समझ में आएगा, या जो पहले से वो समझ चुके हैं, पूर्व मीमांसा पढ़ चुके हैं, उनको तो भाष्य का वो जो छोटा सा वाक्य है उसी से वो सिद्धांत समझ में आ जाएगा, दृष्टांत से, है ना। वो दृष्टांत समझ में आएगा तो सिद्धांत भी समझ में आएगा। लेकिन पूर्व मीमांसा नामक ग्रंथ का दर्शन ही जिन्होंने नहीं किया, ग्रंथ ही नहीं देखा, है? हाँ होगा। तो वो ग्रंथ ही जिन्होंने नहीं देखा उनको तीनों अधिकरण का नाम भी नया, विषय भी नया, और फिर समझना भी थोड़ा कठिन जाता है। लेकिन टीकाकार ने लिखा है, टीका सहित अपना स्वाध्याय करते हैं तो टीका को भी तो देखना ही है ना। तो हम लोग टीका देख रहे थे कि एक प्रतिग्रह अश्व प्रतिग्रह ग्रहेष्टि नामक इष्टि है, इष्टि याग का प्रकार विशेष है, याग के याग विशेषों का नाम होता है इष्टि। तो अश्व प्रतिग्रह इष्टि का अर्थ है अश्वदान निमित्तक याग, और उस अश्वदान निमित्तक याग का विधान करने वाला जो वाक्य उस पर विचार करने वाले अधिकरण को कहा जाता है अश्व प्रतिग्रहेष्ट्य अधिकरण, और उसका विषय वाक्य है यावंतो अश्वान प्रतिगृह्यात तावंतो चतुष्कपालान वारुणांस चतुष्कपालान निर्वपेत। ये है उस अश्व प्रतिग्रहेष्ट्य अधिकरण का विषय वाक्य। और फिर अश्व प्रतिग्रहेष्ट्य अधिकरण के उत्तर अधिकरण में ये विचार हुआ कि ये जो इस वाक्य के द्वारा इष्टि याग का विधान हो रहा है वो इष्टि करने वाला कौन है, क्या जो अश्व दान ग्रहण करता है, अश्व का दान लेता है उसको इष्टि करनी है ये, या अश्व का दान देने वाले को इष्टि करनी है, ये संशय हुआ। और इस संशय के उत्तर में जो अश्व प्रतिग्रह इष्ट अधिकरण का पूर्व पक्ष है उसने कहा कि जब मूल श्रुति में उपक्रम में क्या है प्रति गृह्यात, इस श्रुति का प्रयोग है, तो प्रति गृह्यात का अर्थ होता है प्रतिग्रह करें, प्रतिग्रह का अर्थ है संग्रह, ले दान, प्रतिग्रह का प्रयोग होता है दान के लिए, अपना दान लेने वाले, लेने वाले की जो क्रिया है उसके लिए उपादान। तो प्रतिगृह्यात इस श्रुति के आधार पर ये होना चाहिए कि इस इष्टि का विधान किया जा रहा है अश्वदान लेने वाले को, श्रुति कह रही है कि ये इष्टि करें, इस प्रकार का वहां उत्तर अधिकरण का पूर्व पक्ष है। लेकिन सिद्धांत है कि ये जो इष्टि का विधायक वाक्य आया यावंतो अश्वान प्रतिगृह्यात तावंतो वो क्या नाम है चतुष्कपाला वारुणांश चतुष्कपालान निरुपेत, ये है विषय वाक्य विधायक वाक्य। उसमें शुरू में आया इस वाक्य के पहले एक वाक्य आया कि प्रजापतिर वरुणाय अश्वम अनयत। ये उस वारुणी इष्टी का विधान करने वाले वाक्य से पहले वाक्य है उपक्रम में, और उसका अर्थ होता है कि यजमान ने अश्वशाला से अश्व लाया और वरुण को प्राप्त कराया, वरुण के लिए अश्व लाया ऐसा। तो यहां पर उपक्रम में यजमान का दान देने वाले का कथन होने से वहां पर इस अश्व काय के लिए लाया, अनयत प्राप्त तो का अर्थ निकलेगा दान के लिए, इसलिए वो अश्वदान का प्रकाशक लिंग होने से उपक्रम में वहां लिंग के सामर्थ्य से क्या होगा कि दान दाता को इष्टि करनी पड़ेगी, अश्वदान देने वाले को वारुणी इष्टि करनी होती है, इसलिए वहां विधि वाक्य में प्रतिगृहणीयात शब्द का अर्थ निकलता है प्रतिग्रहायेत, प्रतिग्रह कराए, तो प्रतिग्रह कराता है दान देने वाला, यदि दान देने वाला दान देगा तो लेने वाला लेगा ही, तो प्रतिग्रह करेगा ही, अब देने वाला दे ही ना तो प्रतिग्रह कैसे करेगा फिर, तो इसलिए वो अंतर्भावित नियर्थ है, अंतर्भावित नियर्थ होने से प्रतिगृहणीयात का अर्थ निकलेगा प्रतिग्रहायेत, और तात्पर्य अर्थ निकलेगा अश्वदान करने वाले को क्या करना है वारुणी इष्टि करनी है। ये एक वहां पर सिद्धांत बताया गया, कहा अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के उत्तरवर्ती अधिकरण में ये प्राप्त हुआ। तब एक संशय दूसरा होता है, ये जो अश्वदान करने वाला वारुणी इष्टि करेगा तो अश्वदान दो प्रकार का है, एक लौकिक अश्वदान और एक वैदिक अश्वदान। वैदिक अश्वदान है वेद का अंगभूत जो अश्वदान, क्या नाम, वैदिक कर्म का अंगभूत जो अश्वदान, यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में फिर दान दिया जाता है, दान का विधान है, अपने पास जो है वो दान करें, तो किसी के पास घोड़े ज्यादा है तो यज्ञ किया और यज्ञ में फिर घोड़े दान दिए, तो वो हो गया वैदिक अश्वदान। अरे एक यज्ञ वगैरह नहीं किया लेकिन कोई व्यक्ति है चलता है पैदल दूर दूर तक रोज ही जाता है अप डाउन करता है, तो और जाने की कोई व्यवस्था पहले ऐसे नहीं थी कि बसे गाड़ी ट्रेन मोटरसाइकिल आदि, अश्व जाने आने के साधन का ज्ञापक है, तो कहीं है कि एक व्यक्ति के पास घोड़े है तो एक दे दिया पंडित जी को दान, वो हो गया लौकिक दान अश्वदान। तो अश्वदान करने वाला वारुणी इष्टि करेगा तो लौकिक अश्वदान करने वाले को ये वाक्य वारुणी इष्टि करने के लिए कह रहा है, या वैदिक अश्वदान करने वाले को वारुणी इष्टि का विधान ये वाक्य कर रहा है, इस प्रकार का संशय हुआ। इस प्रकार का संशय होने पर ये अधिकरण प्रारंभ होता है, ये विचार होता है। तो इसलिए यहां पर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे टीका में, तो अब टीका को देखिए कि यो अश्वदाता स वारुणम इष्टिम कुर्यात इति वाक्यार्थे स्थिते चिंता, ये वाक्यार्थ हुआ वारुणी इष्टी के विधायक वाक्य का अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के उत्तरवर्ती अधिकरण का अधिकरण ने यह अर्थ निर्धारित किया। अब अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के स्वरूप को बताया जा रहा है। तो अधिकरण में तो पांच अंग होते हैं, विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत, संगति। तो अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण का विषय तो पहले ही बता दिया, यावंतो अश्वान प्रतिगृहणीयात तावंतो तावतो वारुणान चतुष्कपालान निर्वपेत। यावंतो ने यावतो अश्वान प्रतिगृहणीयात तावतो वारुणान चतुष्कपालान निर्वपेत, एक विषय वाक्य है ना जो शुरू में बताया था। विषय हुआ तो फिर दूसरा अंश होता है संशय, वो संशय बता रहे हैं। इति वाक्यार्थे स्थिते चिंता, इसके बाद में है टीका में मिला ना 566 नंबर पृष्ठ पर बीचों बीच में है इति स्थिते चिंता। वो है अश्वदान निमित्ता इयम इष्टि ही किम लौकिके अश्वदाने वैदिके वा इति। ये जो अश्वदान को निमित्त बना करके की जाने वाली इष्टि है, इयम इष्टि यानी वारुणी इष्टि, वह क्या लौकिक अश्वदान निमित्तक वारुणी इष्टि का विधान ये वाक्य कर रहा है या वैदिक अश्वदान निमित्तक वारुणी इष्टि है, ये संशय हुआ। अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण का विषय और संशय दो अंश हो गए। तब पूर्व पक्ष बताया जा रहा है तीसरा, तो तत्र न केसरिणो ददाति इति निषिद्ध लौकिक अश्वदाने दोष संभवात तन निराशार्था इयम इष्टि ही इति दोषात्विष्टिर लौकिके स्यात इति सूत्रेण प्राप्ते। तो ये अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण में आया हुआ पूर्व पक्ष का सूत्र है, दोषात्तु इष्टिर लौकिके स्यात, ये पूर्व मीमांसा का जो अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण उसमें पूर्व पक्ष का सूत्र है, पूर्व पक्ष को बताने वाला। और इस सूत्र का अर्थ है कि दोषात में पंचमी है निमित्त अर्थ में, यानी दोष निमित्तक जो इष्टि है वह लौकिके यानी लौकिके अश्वदाने शात, लौकिक अश्वदान में दोष संभव होने के कारण ये वारुणी इष्टि उस दोष की निवृत्ति के लिए बताई जा रही है, ऐसा माना जा। तो कहा लौकिक अश्वदान में दोष क्यों होगा, कहते इसलिए कि एक वाक्य आता है कि न केसरिणो ददाति, न केसरिणो ददाति, ये निषेध वाक्य है। केसरी कहा जाता है घोड़ों को, तो केसरिणो न ददाति, ददाति लेट लगा रहे हैं दद्यात इस अर्थ में, ये आपका लेट लकार वेद में होता है ना, इसलिए अर्थ निकलेगा कि घोड़े का दान न करें, घोड़ा न दे, केसरिनो न केसरिनो ददाति का अर्थ है अश्वदान न करें। तो अश्वदान का निषेध है ये सूत्र वाक्य, क्या नाम, ये वाक्य बता रहा है निषेध वाक्य कि अश्व का दान न करें। और निषेध का अतिक्रमण करने पर जैसे कहा जाता है मां हिंसा सर्वाभूतानि निषेध वाक्य है, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, और इस निषेध का अतिक्रमण करने का अर्थ होता है कि ये हिंसा करने के लिए मना कर रहा है तब भी हिंसा करता है यदि कोई, तो उसका फल जैसे अनर्थ होता है, दोष होता है ना। तो निषेध वाक्य का अतिक्रमण करने पर शास्त्र वाक्य यदि किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहा है तो भी वह कार्य करता है कोई, तो माना जाता है निषेध का अतिक्रमण कर रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है, और वो उल्लंघन करेगा तो फिर क्या होगा, दोष का भागी होता है। ऐसे न केसरिणो ददाति ने अश्वदान का निषेध कर दिया, और तब भी अश्वदान किया यदि, तो माना जाएगा कि निषेध का अतिक्रमण करने से दोष लगेगा। तो इति निषिद्ध लौकिक अश्वदाने दोष संभवात, तो दोष संभव है, इसलिए तन निराशार्था, इसमें तत्का अर्थ है वह अश्वदान देने से हुआ जो दोष, उसको तत्शब्द निषेध का अतिक्रमण करके अश्वदान करने से निष्पन्न हुआ जो दोष, उसका निराकरण करने के लिए, उस दोष को हटाने के लिए यम इष्टि, इस वारुणी इष्टि का विधान यावतो अश्वान दद्यात् प्रतिगृह्यात् तावतो चतुष्कपालान वारुणान निर्वपेत, ये वाक्य कर रहा। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। इष्टि इति दोषात्तु इष्टिर्लौकिके स्यात् इति सूत्रेण प्राप्ते, यानी इति पूर्व पक्ष प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत, यानी अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण का ये सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है कि अत्र ही वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति इति दातुर्दोषम संकीर्त्य इष्टिर विहिता। वरुण शब्दो जलोदर आख्य रोगे रूढ़। ते कह रहे हैं कि अत्र ही वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति, ये एक अर्थवाद वाक्य है, और इस अर्थवाद वाक्य के द्वारा ये बताया गया कि उस व्यक्ति को वरुण नामक रोग ग्रस लेता है, का मतलब वो रोग होता है वरुण नामक। वरुण शब्द का रूढ़ अर्थ है जलोदर नामक रोग, एक जलोदर नाम का रोग होता है, और उस जलोदर नाम के रोग से ग्रसित हो जाता है, यानी जलोदर नामक रोग का रोगी हो जाता है वह व्यक्ति, कौन, जो घोड़े का दान करता है, वो लौकिक ने सीधे यहां पर ये बताया, अभी लौकिक का नहीं लेना, ये वेद में आया ऐसा, और फिर ये वारुणिष्टि का विधान किया। तो ये कह रहे हैं कि अत्र ही वरुणो वा एतम प्रतिगृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति, तो अत्र शब्द से लेना वारुणी इष्टि का विधान करने वाला जो वाक्य प्रकरण, अत्र शब्द से वारुणी इष्टि का विधायक वाक्य जिस प्रकरण में आया वह प्रकरण लेना। और उस प्रकरण में क्या हुआ कि ये कहा गया कि वरुणो वा एतम एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति, जो अश्वदान करता है उसे वरुण नामक रोग प्राप्त होता है, वरुण नामक रोग हो जाता है उसको, जलोदर नामक रोग हो जाता है। इति दातुर दोषम संकीर्त्य, अश्वदान देने वाले को अश्वदान निमित्तक जो दोष है वरुण शब्द से कह करके, फिर ये वारुणी इष्टिर विहिता, तो दोष किसी कर्म में बता करके, फिर मान लो कि वो दोष आ गया उस कर्म से होने वाला, इसका अर्थ है कि वो कर्म दोष का विधायक कर्म कर लिया दोष संपादक, ये बता दिया कि यदि अश्वदान करेगा तो ये दोष होगा, और तब भी अश्वदान यदि कर लिया तो फिर वो दोष तो लगेगा ही, वरुण नामक रोग होगा ही, तो उस रोग से बचने के लिए ये वारुणी इष्टि का विधान किया जा रहा है। अब वो वेद में ही दोनों वाक्य आए उसी प्रकरण में, अब ये करना है कि मान लो लोक में किसी ने दान दिया तो उसको वरुण नामक रोग हुआ ऐसा देखने को मिलना चाहिए ना, लेकिन लौकिक दान देने वाले को, अश्वदान करने वाले को ये वरुण नामक रोग हुआ ऐसा देखा नहीं जा रहा है, इसलिए फिर वो लौकिक अश्वदान निमित्तक वरुण रोग की प्राप्ति नहीं है ये निश्चित होगा। और वेद में यदि वरुण दान क्या नाम है अश्वदान होगा वैदिक अश्वदान, तो वरुण नामक रोग की संभावना है, यह अर्थ निकालना पड़ेगा, क्योंकि लौकिक में तो प्रत्यक्ष देखा नहीं गया है और शास्त्र बता रहा है, इसलिए वो अतींद्रिय अर्थ होने से माना जाएगा कि वैदिक अश्वदान करने पर अश्वदान करने वाले को वरुण नामक रोग, वह वाक्य बता रहा है अर्थवाद वाक्य, और उस रोग से बचने के लिए वैदिक अश्वदान करने वाला ये वारुणिष्टि करें, ये सिद्धांत निकलता है। वो बता रहे हैं कि अत्र ही वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रतिगृह्णाति इति दातुर दोषम संकीर्त्य, अश्वदान करने वाले को प्राप्त होने वाले दोष का कथन करके इष्टिर विहिता, और इस वाक्यस्थ वरुण शब्द का अर्थ है कि वरुण शब्दो जलोदराख्य रोगे रूढ़, वरुण शब्द जलोदर नामक रोग में प्रसिद्ध है। और आगे कह रहे हैं कि नच लौकिके अश्वदाने अयम रोगो भवति इति प्रसिद्धम्, तो लौकिक अश्वदान करने वाले को यह रोग होता है ऐसी कोई प्रसिद्धि नहीं है, इति न प्रसिद्धम्, इसलिए क्या होगा कि नच अनेनैव वाक्येन प्रसिद्धि, कोई ये नहीं कह सकता कि इस शास्त्र वाक्य से ही प्रसिद्धि मान लो, तो कहते हैं इस वाक्य से ही प्रसिद्धि भी मानेंगे लौकिक दान करने वाले को रोग होता है करके, और फिर उसकी निवृत्ति का उपाय बताने वाला भी यही वाक्य, ऐसा मानेंगे तो इस वाक्य के प्रतिपाद्य अर्थ दो हो जाएंगे, और जहां एक ही वाक्य से दो अर्थ का प्रतिपादन करना पड़े तो वाक्य भेद नामक दोष होता है, और वाक्य भेद नामक दोष मीमांसकों ने बहुत बड़ा दोष माना है ग्रंथ में, इसलिए उस वाक्य भेद नामक दोष से ग्रंथ को बचाना हो वेद को तो ये करना पड़ेगा, एक ही का विधान मानना पड़ेगा, या तो वारुणी इष्टि का ही विधायक मान लो या दोष का ही प्रतिपादक मान लो। यही वाक्य दोष भी बताएगा अश्वदान निमित्तक और यही उसका उपाय भी बताएगा, ऐसा नहीं तो माना जाएगा कि दोष तो प्राप्त है और उस प्राप्त दोष का अनुवाद करके विधान मात्र कर रहा है, ये कहना पड़ेगा। ये आगे कह रहे हैं कि न च अनेनैव वाक्येन प्रसिद्धि दाने दोषः तन्निरासार्थ इष्टि इति वदतो अर्थभेदे वाक्य भेदात्। ऐसा यदि ये वाक्य बताएगा तो अर्थभेद होने से वाक्य भेद नामक दोष का प्रसंग आएगा। और कहते हैं वाक्य भेद नामक दोष तो तब आएगा जब वरुण शब्द का अर्थ ये हो जाएगा कि इसी वाक्य से वरुण की प्राप्ति भी बताई जाएगी, वरुण नामक रोग की, तो यह माना जाए कि वरुण शब्द स्वयं ही वो प्राप्त दोष का अनुवादक है, यौगिक है, रूढ़ नहीं, ऐसा मानते हैं यदि। तो ये कह रहे हैं कि वृणोति इति युत्पत्त्या वरुण शब्दो निषेध अतिक्रम कृत दोषानुवादक इति नच युक्तम। शुरू में जो नच है ना उसको युक्तम के साथ जोड़ दो कि वृणोति इति वरुण, ऐसी उत्पत्ति करते हैं कर्तार्थ में व्री धातु से उण प्रत्यय करके वरुण बनाते हैं, तो वरुण शब्द का अर्थ निकलेगा ये प्राप्त जो दोष और उस दोष का अनुवादक है वरुण शब्द, ऐसा मानेंगे। तो निषेध अतिक्रम से निषेध का निषेध है न केसरिणो ददाति, ये लौकिक अश्वदान का निषेध है और लौकिक अश्वदान के निषेध का अनुवादक मात्र ये वरुण शब्द होगा, दोष का अनुवादक है, ऐसा मान लो तब कहते ये मानना भी नच युक्तम। क्यों? कहते रूढ़ी त्यागा पातात वृणोती वरुण, ऐसी उत्पत्ति करके वरुण शब्द को यदि अनुवादक मानेंगे तो उसका यौगिक अर्थ लेकर के अनुवादक हो जाएगा, तो रूढ़ जो अर्थ है उसका त्याग करने की आपत्ति आएगी। रूढ़ी त्यागा पातात यानी रूढ़ी कहते हैं प्रसिद्धि को, प्रसिद्धि कहते हैं शक्ति को, तो वरुण शब्द की जो शक्ति है उसका परित्याग करने की आपत्ति आएगी। हाँ तो और तत्त्यागे च यानी रूढ़ी का यदि त्याग करेंगे वैदिकेपि दाने, तो वैदिक दान में भी तो दोष प्राप्त होता है, फिर क्या दोष प्राप्त होगा कि ये दुख अश्व त्याग जन्य दुखम प्राप्तम उक्त युत्पत्तिया शक्नोति अनुवदितुम। तो लौकिक अश्वदान में जैसे निषेध अतिक्रम निमित्तक दोष हो रहा है, ऐसे वैदिक अश्वदान करने पर भी तो अश्व त्याग निमित्तक दोष प्राप्त होगा और उसका अनुवादक इस व्युत्पत्ति के अनुसार वरुण शब्द हो जाएगा, तो वैदिक अश्वदान में भी वो वारुणिष्टि प्राप्त करनी पड़ेगी। तो फिर वो वैदिक अश्वदान निमित्तक वो व्यावर्तन कहाँ हुआ? तो इसलिए जो है रूढ़ मान क्या नाम रूढ़ मान करके वरुण शब्द का अर्थ वो रोग ही करना पड़ेगा और उसकी प्राप्ति इसी से बताएंगे और प्राप्ति का उपाय भी बताने वाला यही प्रकरण मानेंगे तो वाक्य भेद नामक जो दोष पहले बताया था वो बना ही रहेगा। उससे बचने के लिए सीधा यही मानना पड़ेगा कि ये अर्थवाद वाक्य है। अत्र ही वरुणो वा एतम गृह्णाति यो अश्वम प्रति गृह्णाति, ये अर्थवाद वाक्य है। ये आगे कह रहे हैं तस्मात् प्राप्त अनुवादी अर्थवादो अयम् इति यज्ञ संबंधिनी अश्वदाने इयम् इष्टि। तो इसलिए ये वरुणो वा एतम् गृह्णाति यो अश्वम् प्रतिगृह्णाति, ये प्राप्त जो अर्थ है और उसका अनुवादक है अर्थवाद, और अर्थवाद होने से सीधा एक ही ज्ञापन होगा, एक ही विधान होगा कि वारुणी इष्टि करनी है। याग का अंगभूत जो अश्वदान वो करेगा तब भी वो जो दोष है न केसरिणो ददाति वाक्य के द्वारा बताया गया, निषेध वाक्य का अतिक्रमण करने से लगने वाला दोष तो प्राप्त होगा ही, वही दोष है वो वरुण नामक रोग, और वो होगा वैदिक अश्वदान करने पर, क्योंकि वो तो याग का अंगभूत अश्वदान है। वो याग ने याग विधायक वाक्य ने अश्वदान करने के लिए भी कहा है, और उधर जो है सामान्य वाक्य दोष भी बताता है, तो कहा कि विधान होने से अश्वदान कर लो और दोष से बचने के लिए अश्वदान निमित्त एक अलग से प्रायश्चित रूप वारुणी इष्टि का भी विधान कर लो। तो फिर वो जो निषेध अतिक्रम निमित्तक दोष है वो दोष नहीं होगा, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो तस्मात् प्राप्त अनुवादी अर्थवादो अयम् इति यज्ञ संबंधिनी अश्वदाने इयम् इष्टि इत्येवम् विचार्य, ये बात निर्धारित की गई किसमें, अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण में। अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण में इस प्रकार का विचार करने के बाद बीच में और कुछ दूसरे अधिकरण आए और फिर ये पान व्यापच्य तद्वत, ये जो यहाँ का उदाहरण वाक्य है दृष्टांत वाक्य है वो आया पूर्व मीमांसा में। तो ये कहते हैं इत्येवं विचार्य उक्तम पान व्यापच्य तद्वत इति, पान व्यापच्य तद्वत ये अधिकरण जैमिनी जी ने पूर्व मीमांसा में कहा, और फिर उसका अर्थ होता है पान व्यापच्य तद्वत में पान शब्द का अर्थ है सोमपान, तो कह रहे हैं पान व्यापत का अर्थ कर रहे हैं टीका में, सोमपाने क्रियमाने व्यापत यानी वमनम यदि स्यात् तदा एतम सोमेन्द्रम श्यामाकम चरुम निर्वपेत इति श्रूयते। तो कहते हैं यदि वैदिक याग का अंगभूत जो सोमपान नामक कर्म है, सोम का हवन होने के बाद बचा हुआ जो है सोम रस उसको ग्रहण किया जाता है पिया जाता है, यजमान तथा पुरोहित सभी उसका ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन वो सोमपान करते समय यदि वमन हो जाए तो कहते हैं फिर ये एक याग करना पड़ता है चोरु याग, जैसे वहां अश्वदान करने से जो दोष होगा निषेध अतिक्रम निमित्त उससे बचने के लिए वरुण नामक रोग से बचने के लिए वारुणिष्ठि का विधान है, ऐसे ये वमन होने से जो दोष होता है उस दोष से बचने के लिए ये एक याग का विधान है। ये तम सौमेन्द्रम श्यामाकम वरुण निर्वपेत, ये वाक्य है उस चरु का विधायक वाक्य, चरु विधा चरु याग का। कहते हैं तत्र अश्व प्रतिग्रह, और ये इस अधिकरण में पूर्व पक्षी ने क्या किया, जो पान व्यापच्य तद्वत, ये सूत्र है पूर्व पक्ष का सूत्र उस अधिकरण का, और पूर्व पक्षी ने अश्व प्रतिग्रह इष्ट अधिकरण के पूर्व पक्ष को तद्वत शब्द से उपमान के रूप में रखा। अश्व प्रतिग्रह इष्ट अधिकरण के पूर्व पक्ष का उपमान के रूप से ग्रहण करने वाला तद्वत शब्द प्रयोग कर दिया, ये यहां पर कह रहा है कि तत्र अश्व प्रतिग्रह ग्रहेष्टि अधिकरण पूर्व पक्ष न्यायो बहुसूत्र व्यवहित। तो अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण का जो पूर्व पक्ष न्याय है, पूर्व पक्ष की युक्तियां हैं, वो हैं अनेक सूत्रों के द्वारा व्यवहित पूर्व में आई हुई, तब भी तद्वत इति परामृश्यते, पान व्यापच्य तद्वत में तद्वत इस शब्द से वो उस न्याय का उपमान के रूप में परामर्श हो रहा है जो व्यवहित है। अश्व प्रतिग्रहेष्टि अधिकरण के पूर्व पक्ष न्याय का उपमान के रूप में परामर्श तद्वत शब्द से हो रहा है। जैसे ये यहां उदाहरण पूरा हुआ, तो उसके लिए अभी तो पूरा क्या, पूरा आगे भी आएगा। तो तद्वत लौकिके धातु साम्यार्थम पीत सोमस्य वमने अयम चरु स्यात् वमन निमित्त इंद्रिय सोसाख्य दोषस्य दृष्टस्य इंद्रियेण वीर्येण वृद्ध्यते यः सोमं वमति इति अनुवादात् इति पूर्वपक्ष सूत्रार्थ। ये पान व्यापच्य तद्वत, ये जो पूर्वपक्ष का सूत्र है, इस सूत्र का पूर्व मीमांसा के ये अर्थ निकलेगा, तद्वत का अर्थ निकलेगा कि जैसे वहां अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण में भी पूर्व पक्ष तो यही बता रहे थे ना कि लौकिक अश्वदान निमित्त अश्वदान का निषेध है, और उस निषेध का अतिक्रमण करने से लगने वाले दोष से बचने के लिए वारुणी इष्टि का विधान, ये वहां का पूर्व पक्ष न्याय था। उसी को यहां पर उदाहरण के रूप में रख करके ये बताया जाएगा, तद्व शब्द कहेगा कि उस अश्व प्रतिग्रह इष्टि अधिकरण के पूर्व पक्षी ने जैसा ये कहा था निषेध अतिक्रम निमित्तक दोष की निवृत्ति के लिए वारुणी इष्टि करो, ऐसे ये इतना तो तद्वत का अर्थ निकला। और ऐसे ही वमन दो प्रकार से हो सकता है, वमन यानी उल्टी, कोई जरूरी नहीं कि लोक में भी कई बार ऐसा होता है कुछ खाने के बाद प्रतिकूल पदार्थ यदि अंदर गया तो उल्टी हो जाती है, अपच होने पर भी कई बार उल्टी हो जाती है, ये लौकिक वमन है। और कभी किसी को हो सकता है सोमपान, जो वैदिक कर्म है, वो करते समय उल्टी हो जाए, तो ये वमन निमित्तक दोष को दूर करने के लिए एतम सोमेन्द्रम श्यामाकम चरुम निर्वपेत, इस वाक्य के द्वारा जो कर्म का विधान हो रहा है वह लौकिक वमन निमित्तक दोष की निवृत्ति के लिए चरु याग का विधान है, ऐसा इस अधिकरण के पूर्व पक्षी कहता है। इसको समझाने के लिए तद्वत शब्द का प्रयोग है, इसलिए इस सूत्र का पान व्यापच्य तद्वत, इस सूत्र का अर्थ पूर्व पक्षी के अनुसार यह हुआ, पूर्व मीमांसा के पूर्व पक्षी के अनुसार यह अर्थ निकला कि तद्वत लौकिके धातु साम्यार्थम, तो लौकिक वमन हुआ तो लौकिके धातु साम्यार्थम पीत सोमस्य वमने, धातु को यानी अपना शरीर जो बना हुआ है तीन धातुआत्मक है ना, वात पित्त कफ, और इनमें कभी धातु में वैषम्य आ जाता है तो कोई रोग आदि होते हैं, इसलिए इनकी जिस शरीर में ये तीनों समान है तो निरोग होता है। तो कहते हैं कि धातु साम्यार्थम, कोई धातु वात पित्त कप में से किसी धातु विशेष का आधिक्य होगा, प्रकोप हो जाए, तो उसे शांत करने के लिए धातु की समानता के लिए क्या करना पड़ता है कि उपाय है एक सोमपान। तो वो कह रहे हैं कि धातु साम्यार्थम पीत सोमस्य, ये है लौकिक सोमपान, और उसके लिए वमने अयम चरु श्यात, तो लौकिक सोमपान करते समय यदि क्या नाम है चरु वमन हुआ तो उससे होने वाला जो इंद्रिय शोषाख्य दोष है वो दृष्ट दोष है, और उस दृष्ट दोष से बचने के लिए इस विधान क्या नाम चरु का विधान है, इंद्रियेन वीर्येन वृद्धते यह सोमम वमति इति अनुवादात, ये वाक्य है उस दोष का अनुवादक, और उसका विधान ये किया जा रहा है उस दोष से बचने के लिए, ऐसा ये पूर्व पक्षी कहते हैं वहां के। अभी दो तीन पंक्ति इसमें है, आज पूरा यदि होता है दो मिनट और बैठ लो दो तीन मिनट तो दो पंक्ति है पूरा हो जाएगा, नहीं तो विषय प्रसिद्ध नहीं है ना, कहीं बैठे बैठे तो समझ में ना आने पर नींद भी आती है, कहीं को ऐसा हो भी रहा होगा तब भी करे क्या, ये प्रसिद्ध विषय है ना, पूर्व मीमांसा पढ़ करके फिर उत्तर मीमांसा पढ़ी जाती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं पढ़े तब भी बैठना पड़ता है। तो वैदिके तु सोमपाने शेष प्रतिपत्तेर जातत्वात् वमनेपि न दोष इति प्राप्ते सिद्धांत, और वैदिक जो सोमपान है वो करते समय तो शेष प्रतिपत्ति हो गई है, सोमपाने शेष प्रतिपत्तेर जातत्वात् वमनेपि न दोष, ये पूर्व पक्षी कहेंगे वहां के। तो यानी वैदिक सोमपान करते समय मान लो कि वमन हो भी जाए तब भी कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वो सोमपान की जो सोम का जो हवन करना था वो हवन हो चुका है, उसमें सोम में याग अंगत्व का निर्धारण हो चुका है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। इति प्राप्ते सिद्धांत, ये सिद्धांत है वहां का कि लोके वमन कृत इंद्रिय शोषस्य धातु साम्यकरत्वेन गुणत्वात् न दोषता, ये वहां के सिद्धांती बताएंगे मीमांसा के कि लौकिक जो वमन है वह दोष नहीं है अपितु गुण का संपादक है, जो पूर्व पक्षी बोलेंगे उससे उसको गलत सिद्ध करना होता है ना सिद्धांति को। तो मीमांसा के सिद्धांती कह रहे हैं वमन कृत इंद्रिय शोषस्य धातु साम्यकरत्वेन गुणत्वात्, जो वमन हो जाता है उससे जो इंद्रिय शोष होता है वो तो धातु का साम्यकर होने से धातु को समान करता है, इसके लिए क्या करते हैं यानी अंदर कोई ऐसी वस्तु गई है जो कफादि को बढ़ा रही है तो उसको निकालने के लिए वमन कर दिया, तो वह वमन धातु के वैषम्य को दूर करके धातु साम्य का संपादक होने के कारण गुण है। गुण होने से न दोषता, उसमें दोष लौकिक वमन हो जाए तो दोष कर नहीं है। इसलिए कहते हैं वेदे तु, और वेद में यदि वो पान करते समय ऐसा हो जाए तो कहते हैं मामे वांग नाभिम अतिगा इति सम्यक झरणार्थम मंत्रलिंगात वमने कर्म वैगुण्यात तस्य दोषता। तो ये जो मामे वांग नाभिम अतिगा इस वाक्य के द्वारा वैदिक सोमपान करते समय वमन को बताया गया कर्म वैगुण्य का संपादक, तो कर्म वैगुण्य का संपादक होने के कारण दोष है वो। ये सोमपान एक कर्म का अंग है और वो अंग यानी जो हवि बचा है वो प्रसाद के रूप में शरीर के अंदर जाना चाहिए, वो बाहर निकला तो कर्म वैगुण्य दोष हुआ, यानी अंग का संपादन नहीं हुआ, अंग में वो कर्मांग संपादन ठीक से न होने के कारण वैगुण्य नामक दोष होने से वो वैदिक सोमपान करते समय वमन हुआ वो दोष का संपादक हुआ, वैगुण्य नामक दोष उसने संपन्न कर दिया। इसलिए तस्मात वैदिक सोम वमने, तो वैदिक जो सोम पान करते समय वमन होता है तो उसे उससे होने वाले दोष से बचने के लिए सोमेंद्र चरु का विधान है। इति स्थितम, ऐसा वहां पर बताया गया है पूर्व मीमांसा के तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अधिकरण के द्वारा। इति स्थितम इत्येवम् आदिषु सूत्रेषु, तो यहां पर तो टीकाकार ने वो पूरा वो तीनों अधिकरणों को विस्तार से बताया, लेकिन उदाहरण इतना है तद्वत वो जैसे व्यवहित उपमान का परामर्शक है ऐसे तथा प्राणा ये भी व्यवहित उपमान का परामर्शक होगा। और ये बताएगा कि तीसरे पाद के प्रारंभ के अधिकरण ने जैसे आकाश को ब्रह्म का विकार बताया है ऐसे ये सूत्र बताएगा कि प्राण शब्दित इंद्रिया भी ब्रह्म के विकार है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।